ko am ngay sabbal kesse waye do wax yalla mayma nangam da ngay sujjot nak mom man nga ñaan bu baaxa baax ndax dañu wax ni sax bo sujjot ngay gëna jégué sa borom fofu nak kon lo bëgg ñaan rek man nga ko ñaan bo ci boole nak ci subhan rabbil a'la allahumma ighfir li joje nak kon ak ñaan lay doon walaysa li toli dalika de diñel ya gaayut lolé waqtu waqtu wa aqalluhu way gën jaaneewu am top ma inna modi bu dalé mafasilu ko sey tengo mutamakkina bir mu ngay aji sax wala bir mu ngay aji deugar da wax ni bëgg nga soggé ci sujjot ñew bu faaw nga am fa nangami minute ba dara way nak lu ñew ñew nga ne fa tek beccëri dal da dañu waxon ne fo toll ni fa tek beccëri dal mom farata la kon nak ni fa tek beccëri dal muñu ñak da nga beccëri dal nak lo ci yok mu doon sunna suma tarfa mo top nga yëkëti rasaka sa bop bi takbiri and ak wax allah akbar fa tajli su tagay tok fa tasni tagay lem rijila ka sa tank ali sara bay ca moy fi julo ci ka ci sab jotaay bay nas sajda tay ni gën tiñaay su jotña watal ci bëti lay samp ali yumna tankum day jor wa wa butunu asabi'iha tibir ay baramam il ardu jëm na suuf wa tarfahu tinga yekati yaday ka siyari loxo hanil ardi jele ko ci suuf ala ruku batay ka tek ko ci tanari batiwo limi wax ni moy bëgg soggé sujjot nak ba ne tek ba sey ci dal da ngay def yekkat da ngay yekkati ko nga bolé wax allah akbar xa dañuy tabu loy jëf rek bolé jëf gi wax gi allah akbar bo togé digënté ñaari sujjot ni amna nu ñu tabu nga togé na moy dañu bëgg nga lem sa tanku chamoy ta ban ca tok sa tankum day jor nak mom nga bayiko mu yeketiko bañu tuddu ci suuf ba ag te itam ay baramam jëm suuf su ko defé nak nga ne yeket say loxo nang ko tegi won ca bu ñu sujjot mu den tak say nopp nga ne yeket say loxo nak tek ko ci señari beti wo moy loxum day jor tegu ci beti wo mu tankum day jor loxo chamoy momit nga ne ko tegi ci beti wo mu tankum chamoy fof nak mom do fi yeugal ben baram bo toge digant ñaari sujjot do fi yeugal ben baram ni mu wax ni mom li bëgg nga toge ko nak bo toge digant ñaari sujjot mom lay bëgg woné ni waye jëfewut tay itam ki deglu ñu xamné mel ñu wax yépp ñu sopp rek la waye boko bayyi itam dafay jullu gi baax waye ni mu ko waxé nak mom lañ ci gëna taamu tuma tasjidu top nga sujjot asaniyata sujjotu ñaarel ba kama faatu nga defé won awalan ci ngeel ben xam nga wax na la ni ngay sujjooti benn sujjoot ba defe na nga del sujjoot na sujjooti ñaareel ba na nga sujjooti woon bu njëkk ba suma taqawmu topp da nga jóg minal ardi bàyyikoo ci suuf kama ant naka yow moo tami den mbir mu ngay aji sukkandiku xalaa ya day kuy sa yaari loxo laa tarjexu doo dellu jaali sa mbir mu ngay aji toog di taqawma ngir nga jóg min juloo siñ di bàyyikoo ci jotaay walaakin waaye kay kama dakkar na ma tudde woon rek lakkañeel la daa wax ne bi nga amee benn raka te moy bi nga sujjote sujjotu ñaarel ngay def yëkkat rek dal jëm ci kaw xam nga leer jog jëm ci rakku ñaaral rek mo dess ngay def yëkkat dal jëm ci kaw rek waye bu tok bu agal nak doora jog xam nga fo amu jotaay bu amé ben rak doom ngay def yëkkat rek dal wuti rakku ñaaral bi waye fofu nak bu fi tok nopi doora jog ndax ku ndey melni da nga fa def jotaay bo xamné dekk fa bu tukaduru te ngay kabar fi hali qiyamika ci waxtu sa jog ñu bëgg itam bo tambalé jog rek tambalé waxale allah akbar ndax ñoo bëgg rek boy julli mom noy def rek bo la jëf jëg wax gi allah akbar tam dess nak bo amé ñaar rak jëm ci ñettel mom dañ ko wax mu ñoo bëgg rek nga bayyi ba jëw ba taxaw jonn jonn doora wax allah akbar suma taqaru top da nga jang kama qara'tu nga jangi won fil ula ci rak bu jëk aw duna zalika wala lu yes lolé legi taxaw nga ci rakam ñaarelu suba dañu bëgg na nga jang ba tay ci saay guddii na nga defon ci rakka bu jëkk ba waye nak pi mën na gëna gatt lew saar ndax dañu bëgg faaw foko fekk rakam ñaarel gëna gatt lew taxaway rakka bu jëkk ba waye té momu tam nga jang ko ci saar yu guddii ndega yo rek la ba nga andu ñu sawar ci julli bu yagg wa tafal te ngay def misna salik kem lolé sawal bir mu ñu wayé mo ngayra annaka dara naka yow taqnat da nga xunoot baxdar ko wax ci gannaaw ru ko way insita dem soob na la xanat da nga xunoot qabla ru ko wax jëkkru ko ba'da tamamil qira'ati ci gannaaw matu njàng ma baxda tamamil qira'ati da wax na rak ñaarel bi mom ci suba da nga defoon trak bu jekk ñoo bokk waye nak amna ñu wote moy amna xuno trak bu jekk bu amuko won da wax ne bu la neexé nga rek ko bu siggi do ra xuno nga xamne kon bo xuno te bagal da ngay jall sujoot waye lolu bari ñu ko def li ëpp def kay moy limu jox moy bo jangé saaro bu jeex bala nga ruko waaw kay fofu nga xunoté bu xunoté bagal nak do ra seugru ko nak so da lañu gëna min téw nak lañu def rek mu bax bu xal nak ñaan xunoot wal xunoot xunoot nak buñ tabu ci yoonu malik moy nga né allahumma yaw bur bi innanaka nun nasta'inuka dananu sakku sa ndimal wa nastaghfiruka tanu sakku sa jéggal wa nu'minu tani gëm bi ka ci yow wa natawakkalu tani wakkilu xalé ci yow wa nakhnaaw tani toroxlu laka jëm ci yow wa nakhlaaw tani sunu ko ci jëpp diina jidul sa jojj wa natruku tani bayyi man képp ko xamne yakfuru kat na la wéddé sun borom no ngi sakku sa ndimbal di sakku sa jëgël di la gëm di wakkilu ci yow di toroxlu jëm ci yow di sét wécc ci jëpp diina jidul sa jojj tay bayyi képp ku la ñëmé wéddi allahumma yaw bur bi iyyaka yaw dom na abudu lani jamu walaka ngir yow rek nu salli lani julli wa nasjudu lani sujood wa ilayka jom ci yow rek nasha lani dox wa nahfidu tani gaaw narjo dananu yaakaar rahmataka sa yermande wa nakhafu tani ragal hadabaka sa mbugal al jiddaka e jitar inna hadabaka naka sa mbugal muy fiqul aji yeeg la manam aji joti la bil kafirina ci way weddi ñi yalla suñu borom yow rek lani jaamu yow rek lani julli la ko sujootal yow rek lani gaaw jëm ci sa ndigal di yaakaar sa yermande di ragal sa bugal gu metti gi sa bugal jëmale ko ci yéefar ya te musal lu ci nuñ ñi la gëm tuma tafaw topp li nga def fi sujoor ci sujoor ba wal julloo si ak jataay ba kama taqaddama naka mu jiito woon rek mu ne wasfi ci melo xam nga léegi taxaw nga ba xunoot ba àggal li des nag mooy jàll sujoot mais nag boo jàllee di sujoot ak na ngay toog yépp moom na ma ko waxe woon rek rakk bu jëkk ba ñoo ko bokkule fa isa jalasta ndem toog nga bax das saji di dayna ci gannaaw ñaari sujoot ña na sabbata nga samp di jëla ko sa tànk alyum naa bay ndey joor wa bustoonu asaabiha te biir ay baaraamam ilal ardi yem na suuf wa sanita te nga lem alyusa tànku càmmooñ ba wa afdayta te nga féetale mooy te nga àggale bi alyatika ci sa njekkikaay ilal ardi mu jël suuf wala taqhut te bul jekki xalaaritika ci sa tànk alyusra bay càmmooñ daa wax ne am na melo woo xam ne weesoon nga ko léegi ci bi nga toogee diggante ñaari sujoot ba tey boo toogee gannaaw ñaari sujoot ni te mooy taaye ji nga xam ne moo ngay bëgg a def ndax suba ñaar ràkk la te li ma wax léegi mooy nga noppi ci ràkkam ñaareel gannaaw boo sujoote ñaari sujootam kon ràkkam ñaareel boobu kon toog taaye rek des daa bëgg nag nga samp sa tànku ndey joor yëkkati ko mbañ a tëdd bopp càmmooñ mi nga lem ko te bañ caa toog xam ne sa njekkikaay day àgg ci suuf moo tax mënaa bu toog sa tànku càmmooñ wane wan naa ko léegi waaye insita ndeem soob na la xanayta nga lunkal maanaam nga dëngal alyum naa tànku ndey joor ba fintisaa bi haa ca sampoom nga fa jaalta te nga def jamba bax bi haa wàllu baaraamu deyam ba ilal ardi mu jëm suuf fa waasihun aj dagan la tumma tata chex du topp na nga taaya xam nga daa waxoon ne tànku ndey joor danga ko yëkkati baaraam yi samp waaye mu ne bu la neexee nag nga xaw koo dëngal tuuti rek nga xam ne wetu baaraamu dey wi mooy jëm suuf waaye du samp dëgg-dëgg ah du yëkkati ko ba nopp baaraam yi samp dëgg-dëgg mel ne nii ma koy bëgg a wanee ndegam suba nag moom ñaari rakk rek la kon dangay taaye kon daal di sëlmal mu far la andil nag taaya watta chexu du taaye nag boo ko bëggee def ni nga koy defee ngay wax ak taxiyaatu mboolem baadi yi tegtale nguur lillaahi aji nag la ñeel yàlla azakiyaatu mboolem jëf yu sell yi lillaahi aji nag la ñeel yàlla ak tayibaatu mboolem baat yu tey yi assalawaat ak mboolem julli yi lillaahi aji nag la ñeel yàlla danga ne baat yi nga xam ne mooy tegtale nguur ak màgg yàlla ko moom baat yi nga xam ne ñooy tegtale jëf yu sell yi mbaa baat yu tee yi yépp yàlla ko yeyoo ba tey julli ñaan yàlla rek yeyoo ñu jullil ko yàlla rek yeyoo ñu ñaan ko assalamu jam yalla alayka yalla nek ci yow ayyuhan nabiy yow yonentibi wa rahmatullah yermande yalla wa barakatuhu ak barkem assalamu jam yalla halena yalla nek ci nun wa ala ibadillah ak jam yalla as-salihin ñi doy bax ashhadu ma ngi xereene annaka lay mbir la ilaha illa ben bur illa allah dara yalla wahdahu mom rek la sharika amul jann aji bokal laho ñal ko wa ashhadu ma ngi xereene anna muhammadan nak muhammad abduhu jamum ba wa rasuluhu tay ab yonante lolu mu def assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amna ñu jang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi amna ñu ci doli ta'ala batay way lepp rek ben la so axé ci abduhu wa rasuluhu nak fofu la tayé jëm tayé nak mom da bari netti waye bi mu la jox ni mom moy ñew ci yoonu malité dañ ko tan ci Omar ibn Khattab mo togon ci ko minbar ba jang ko ñuy deg ñu mokale ko ci mom nak bobu la mali mom tamu te yow wax ne li nga jikko wax ne at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi yaante bi moko nuyo sun borom faye ko assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh malaaka yi sin bop dal di wax nit assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ci top nak mom moy yeesal pass pass l'islam ak seresi moy ashhadu an la ilaha illallah bamu daanu fa in sallamta ndem salma nga bahda hasa ci gannaaw li aji saaka mu doy la xam nga dem suba ñaar rak dong la bo tayabu no fi salma dong mo ci wara top xam nga nak li mo tayam di mujj kon amul benen tayé bo ci tégaat du téna néna bu la nexé nga yem rek xabbu wa rasuluhu bañ ca tek dara dara lu muy dal salma li sax waye nak la gën moy tayé da nga mëna salma li mom nga julli ci yoronte bi wala bëtt ku ñaan ba nopi bala nga salma ñaan nga boko mëne ci arab duñu taabu nga wax ko ci lumay ci arab waye bu fekke li nga bëgg ñaan yalla mënu ko wax ci arab man nga ko wax ci lamiñ wala soop ci lamiñ nga namp motax mëna wa mimma bokku na ci la nga xamne tasjidu ho dang ko doli inshita ndem soop na la mune bu la nexé nak do axé ci abduhu wa rasuluhu nga doli ci li mu lay bëgg wax li la ñu xaw guddu ni tambale ci wa ashhaduna sirina an allasiina kala nga xamne jaa adikena bi ci mom muhammadun muhammad haqqun deug la wa an aljannata ak nak aljana haqqun deug la wa an annar ak nak sawara haqqun deug la wa an saahat ak nak bisfench atiyat aljidik la la reeb amul ben ci kisa ko fiha ci mom wa an allah ak nak yalla ya bahatuna dekkal man kep ko xamne ci ko wori nek na ci bamel ya waye nak ak ñu nek ci bamel itam dañ ko waxe non rek ni man ci xoboy waye ku awrab lek ba mu lap ci geej ba am ndox menen ndox itam du teñu dekkal ko manam nga wax ni ma ngi xere ni li muhammad andi lepp deug la aljana lu am la sawara lu am la bispenci lu ñew la amul ben yarante tayit kep ku dexon yalla dana ko dekkal allahumma yubur bi salli yalla nga dol tedd nga ala muhammad ci muhammad wa ala ali muhammad ak ñu muhammad warham yalla nga yeeram muhammadan muhammad wa ala muhammad ak ñu muhammad wa barik yalla nga doli barke ala muhammad ci muhammad wa ala ali muhammad ak ñu muhammad kama sallaita ni nga terale won wa rahimta ak ni nga yeeramé won wa barakta ak ni nga barkélé won ala ibrahim ci ibrahim wa ala ali ibrahim ak ñu ibrahim tan alamin ci minde fi innaka naka yow hamidun ku ñu sant nga majidul aji tedd nga lolou lañu tuddo as-salatu al-ibrahimiyyatu moy tam da bari ay net lol ci addis waye bi la ci señ bi mom tan ba andi lako fi amna ñoo xamne nak ndegam li wax da bari bi ak xefe abduhu wa rasuluhu dañ ci yok li tambale ci wa ashhadu anna lasiji ba ci hamidul majid xam nga su baba julli nga ci yonente bi ñu tek ci nak rabbana atina fid dunya hasana ba mu daanu dal di wax assalamu alaykum xamne kon boko waxe dil nga ci yonante bi ñaan nga itam dooro salma wa egut ma limu lay wax dal mom matawut moy da nga ci tek allahumma yubur bi salli yalla nga dol tedd nga ala malaikati ga ci say malaaka wal muqarrabin ak ñi jégeñal wa ala anbiya'ika ak ñi solo sax moy nga solo rek wal mursalin ak ñi yoni wa ala ahli taahatika ak ñi sa top ajmahina mbole seen moy yalla sama lak yepp yalla nga len doli teranga rawante na ñinga ci gëna jëgëñal sa bop dalé ci jibril mikail israfil azrail yalla yalla nga doli teranga itam bolem ñi nga wax yu bonopi te digale len jotali ak mbollem ñi nga wax yu bonopi digale len jotale moy ñanga solo ak ñanga yone ak mbollem sax ñi nga xam ñolay top yalla nga len dolli jéggal ak yermane allahumma yubur bi isri yalla nga jéggal li ñal ma wali walidayya ak ñeel sama yari wajur wali a'immatina ak ñeel sunu kilifa wali man ak ñeel kep ko xamni sabaqana jitu won nañu bi iman ci gam maghfiratan jéggal hasman gu dok sunu borom yalla nga ma jéggal sama wajur ak mbolam sunu kilifa muy borom xam xam yi muy sunu jitt ak kep ku lu jitu won te gam la rek muy sahaba yak ñi top ci seen gannaaw jéggal len jéggal gu dok Allahumma yubur bi innaka naka yow as'aluka dina la ñaan dañ kuli xeyrin ci yépp yow sa'alaka wo ñaanon na la minhu ci moom muhammadun muhammad nabiyuka kay sok yonante wa ahuna bi tamay muslimika ci yow min kuli sharrin ci yépp ay istahasaka wo sakko na la muslim minhu ci moom muhammadun muhammad nabiyuka may sok yonante wax leen ñaan gogu ñaan gu matale la ndax sun borom ma ngi lay ñaan yépp yi wo xamne sa yonante mas na la ko ñaan te jëngul ci man ma ngi lay ñaan nga mayu ko te lay ñaan nga musul ma ci yépp ay wo xamne sa yonante mas na ñaan nga musul ko ci may tam nga musul ma ci allahumma yubur bi ihsan yalla nga jéggal dana ñaanu ma la nga xamne qaddamna jité nañ ko ci ay moy wa ma la nga xamne akharna yeexenañ ko ci top wa ma la nga xamne asrarna nepulun ko ci moy wa ma la nga xamne a'lanna feñal nañ ko ci ay moy feñal nañu ko ci ay moy wa ma la nga xamne anta yow a'lamu ya gëna xam bi ci lolé minna ci nun rabbana ya sun borom atina yal na ngunu jox fi dunya ci aduna hasanatan wepp yow wa fil akhirati ak al akhirati batay hasanatan wepp yow waqina yal na ngunu fegal azaban nar bi wal musawara sun borom yal na ngunu bal lan jota jital ci ay moy ak lan yeexa def ci ay moy ak lan ci laq ak lan ci feñal ak la nga xamni sa ya ko xamte nun xamunu ko banu fatte ko tay fatte woko yalla yalla nang lumay ci aduna lepp lu ñew maynu ci alakhirah lepp lu ñew te fegal nu bëggal lu sawara wa a'udhu bina muslimika ci yow min fitnatil mahya ci fitnay dund wal mamat ak de wa min fitnatil qabr ak ci fitnay bamel wa min fitnatil masih ak ci fitnay masih ad dajjal kadi ab fana kon wa min hadabin nari ak ci bëggal lu sawara wa shu'il masih ak ñaawu mucc assalamu jamm xaleeka yalla nek ci yow ayyuhan nabiyyu yoyonte bi ayuha nabiyyu wa rahmatullahi ajirmande yalla wa barakatuhu ak barkem assalamu jam yalla xalena yalla nek ci nun wa ala ibadillah ak jam yalla yi asalih ne doy bax suma taxo top da nga wax nak assalamu alaykum taslimatan absalmal wahidatan budi ben xane mi ko wali sawet ndey jor taqsidu da nga djuglu bi ha ci mom qudalat wa ci ka djehul sa kanam wata tayamul da ngay ndey joru bu rek ci sa bop khalilan tuti li ngay daane ni sax ñaan dal moy yalla yalla nak mo musul ci fitnay dundu nak moy di dundu ba nopp di soxla wo nit ni yalla batay musul lu ci fitnay de moy ñak de xale gem musul lu ci fitnay bamel ni ki lañ metti mak bëggal yi bamel ya gi demé nona musul lu ci fitnay ki waxna day ñew ci musul jamono tud al masih ud dajjal te budike wote ne man yalla la amé aljanam amé sawaram kuko gëm bu yobul ci aljana je kuko wéddi bu yobul sawaro ngay sun borom koku de bu fekke nako yalla nang ma ci musul ci fitnam ba mu ci ja musul may tam yalla ci ndugul sawara may boyun hazabin nari ji musul may tam ci mujju ñaaw yépp yalla musul mi ci so ak sey fofu nang nga door ne assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin way da mel am nañu xamni ñu wax ne ñu tambali assalamu alayka ba ci salihina ji da ko wax rek waye taxul net li ba deugar wa net li bobu dal mu wax dug yalla li ñu gëna japp moy lepp ñu yam ci wosoyil machine ji rek bu ko defé nga dal li wax assalamu alaykum bo ni assalamu alay bam des kum kum ji nga xaw do moy tuti ci wat ndey jor nga xamne kula fete won ci gannaaw di seen sa tegle du moy gog tuti dañ ko sopp bokk ci ngeneel yi ha ko sa ni ki ni nak ya xalu lay def al imam al iman wa rajul ak way wahdahu mom rek neena ben sunul bi dong nak bu dayo dong yaay julli amul la ken mom ngay def patay bu fekke yaay jite itam ben sunul bobu rek ngay def bu de ci yoonu malik mom bo do julli do ba ngay jité do wéstu ben assalamu alaykum wa amma ma'mum dal ma'mum fa yusallimu day salmal wahidatan ben yatayamunu ob day ndey joru bi ha ci mom qalilan tuti wa yaruddu tamay delu ukhra benen halal imam ci iman ba qubalatahu ci jahum yushiru dana jundi bi ha ak mom ilahi jom ci mom wa yaruddu tamay delu halaman ci ka nga xamne kana nekkon na sallama di salmal halay ci mom hala yasarihi ci tamoñam ba fay ndam yepp ndem nekuton sallama di salmal halay ci mom ahadun kenn lam yaruddu kon du delu hala yasarihi ci tamoñam ba shay andara dina bo doone mamum nak moy amna ko la doon jité te ñu togal julli amna ko la fété ci wetu chamoñ boole ci kon nga wax assalamu alaykum ñetti wax tax nga wax assalamu alaykum bi nga xamni moy farata melni bu roñu dong nga waxa ndank nak assalamu alaykum jinjju ko jëlale ko ci sa iman bi lay jité fekke amna ko la fété won chamoñ nak ta amna ci jidagal wetu barka nga wajal ko ci chamoñ momit wax ko ndank assalamu alaykum bu fekke kenn fete wala chamoñ yaamu jën ci rang ba ci gog nak sa chamoñ kenn nek fu won ba amna ko fa nek waye amu sax julit li wetu barka rak mu jibe lañu te fekk ko japp ci womiya koku dañ koy japp ni amu dara ci julit gi batay fofu do fa delu dara waye ji xal dana def yade hiyari loxo fi tashahhudihi ci bir tayam ja hala fakhizaihi ci kaw ñaari lupam rek way yaqbidu tabi nga asabiha yadihi barami loxo alyumna bayne jo way bu sutu tamit talal as-sababa tabaram sanikay ba yushiru dana junju biha ak mom wa qad nasaba ta fek na musamp harfaha chatam la ila wa ci jëm ci kanamam ina bo toge bay taya da ngay jël say loxo tek ko ci kaw say lupp su ko defé dana leral ni loxo chamoy bi mom ay baram do ci bank ben do ci yëngal ben waye no loxom day jor mom dañu bëgg nga bank baramu sangaleñ bi ak système mom ñukoy woyé ndombur ak ba ci sissat ñukoy woyé baramu digutu nga talal nak baramu sanikay ak bara budé yo yar mom do len bank su ko defé nak lim jëk wax moy bara musanikaay bi dang koy talal mune santré mané kuy joxagn lool nak jenn wax la da ñu wax yëngal gi am ñu dédé dang koy talal rek nonu bañ ko yëngal bañ ko def dara lim jëk wax nak moy talal gi bañ gi yëngal koy talal mune santré jëm ci sa kanam wa taxamu tek ci waxtu li fa wutef na fi tahriikiha ci yëngalam nga am nañu ne des na ko yëngal am nañu ne des ko yëngal ci boy taaya wax ji gëna wër nak moy des ko yëngal muy bayiko day jor jëm ci amoñ diko saxo ba kera ngay selmal jojo wax mo gëna wër faqila wa qisna ne ya'taqidu nafas ya'taqidu bil isharati junjiga bi sha ak baram bi ni anna allah naka yalla ilahun bur la waahid budi ben ñu wax ni baramu sanikay bobu do ko yëngal dang koy tallu mu ne sat rek ñoom neenañu da nga ci jinju ne yalla rek kay bur moy ben baram bobu da nga ci wone ne yalla rek kay bur di kenn rek de amul ñaare so ko de yëngal da ngum li bëgg wax waya ta'awulu tuna tawil man ka nga xamne yuharrikuha da ko yëngal ni andaha naka mom maqmaatun boldela des na jang ba tay maqmaatun bo djuglo djumtukay ba di shaytan ñel shaytané yi nga xamne nak ñoy yëngal baram bobu dañ wax ne soko li yëngal da ngay bel ne kuy door shaytané aw yatu am doole diko ca toroxal am na ñu japp lool ne ko yëngal ga loolay tektale wa ahsibu man nak dana jort bo mi talif mo wax loolu ta'wil zalika ta'wiluk loole manam baxnam loole rek dal ay yadkura mu fatliko bi zalika ci lolé min amri salat ci birum juliga ba lo xamni yanna ho dana ko téré insha Allah dem soxna Allah yalla hani sahi walis ju fi ha ci juliga wa shuhli ak soxla wo lenen han ha bayyi juliga ko man no yakar na ni dal yeugal baram bi limi jariñ moy li hek baram ba nga yeugutu da nga fatliko ni ci juliga nek ba do ju saxel ba sey ti du jëm ci lenen dum dal len lolé japp ni rek mom la yeugal bara mu sanikay bobu di jariñ wa yabu sutu tan talal yadho loxom al yusra bay chamoy khala fakhisi ci ko lupom ba al aysari bay chamoy wala yuharriku ha du ko yeugal wala yushiru tay du jinj biha ak mom don nako wax legi mom la wax legi na loxu chamoy mom da koy tek ci lupu chamoy ñam rek waye ay baramam du ci bank ben du ci yengal ben wa yustahabu defna sop azzikru tuddi yalla bi isri salawat ci gannaaw julliya nga xamni yusabbu day sabbal allah yalla talafa net wa salasina panwer wa yahmadu tamay sant allah yalla talafa net wa salasina panwer wa yukabiru tamay kabar allah yalla talafa net wa salasina panwer wa yahtimu tamay matli al mi'ati taymir ba bi ci waxne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yana sopp nañ bo jile juli farata ba selmal wala nga nafi lamba dara nga def sikkar yi nga xamne dañ koy toxale ci ku bax ka bokku na ci wax astaghfirullah ñetti yoon daldi wax allahumma anta as-salam wa minka as-salam amna ñu jang tabarakata ya dhal jalal wal ikram amna ñu wax tabarakata wa ta'ala ya dhal jalal wal ikram ko defé nga dal def nak subhanallahi fanyar yon yett alhamdulillahi fanyar ñett allahu akbar fanyar ñett su ko defé nak muy témir banki ben nga motlé ko la ilaha illallah joju ba ci wa huwa ala kulli shay'in qadir nga jang itam ayatul kursi ben yon ndax la hadith bu wax ne ku saxo jang ayatul kursi ci gannaaw ci li farata gu ne dara doxul digeunte mak aljana numay faatu wa yustahabu defna sop bi isri salati subhi ci gannaaw julik suba at tamadi sax fi dikr ci tuddu yalla wa istighfar ak sakku njegal wa tasbih ak sabbal wa duhay ak ñaan ila tuluhi samsi bu fenku jant aw qurbu tuluhi ha wala jege ak fenkam nga wala se di wajibu wayu du aji war manam sop nañ bo julé julik suba bu selmal nga baña waxtaan aduna bañu nelaw mu may nga gëmintu lool ba booron def dara itam do xam li ngay def kon sey bo tud nopal way bu lool dañu sopp nga tok di tuddi yalla diko jéggulu diko sabbal diko ñaan ba jant bi fenk ba mu jégué fenk alis ba sax neena bo jullé suba ci mbolo dal tok noné nga togué di tuddi yalla ba jant bi fenk ba yëkati ko ñetti meter nga julli ñaar rakka lool dañu ci acc bu mat sekk amna sax netali bo xamne mom da wax ne ko def lolou am tiyabay ajak humra yu mat sekk yu mat sekk yu mat sekk netali bobu dane man salla as-subha fi jama'atin suma qa'ada yadhkuru Allah ta'ala hatta tatlu ash-shamsu tuma salla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin ben ba mom dafa dalele wa sallara khatin kan lahu thawabu hajjatin wa umratin tammataini tammataini tammataini nga xamne qalahu talazan amna sax benen netli bu ne bo julle suba tok fa nga julle won waxo lu may lu bax ba julli yor yor jot nga dal julli julli yor yor ñu jéggal say bakkar don ci sax da tol ne duusi geej lool nak taxna gaay baax ye jitu won dañ daan xer ci dana julli suba ñu def non rek bañ ko bayyi bo nekké nak ci bërepp bo xamné do mëna seen jant bi ba xam fenk na ba yëkëtiku ñett mëteram deet ko bëre suñu bërepp bi mom da ngay xéet waxtu ñu noddé won salatu bo ci téggé waxtu genn wal rek mom xamal né kon jant bi fenk na ba yëkëtiku lu mat ñett mëteram kon man nga nafila fayr ka hadal julli rakhatay al fajr ñaar rakay fajar qabla salati subh ñek julli suba bax da fajr ci kana fanku fajar ñaar rakay fajar mu ngi fonku la rahibatu la rahibatu moy lo xamni mo gëna mag nafilay kesse gëna bu julli su lay jalle ñaar rakay fajar mo gëna mag nafilay kesse ngi wax rahibatu ndax li yonent bi neewon rakhat al fajr khayrun min ad dunya wa ma fiha ñaar rakay fajr mo gën ak nang li ci biram bu amon jariñ lol lol nak mom gana bu fajal fonké bala nga julli suba moy waxtom fofu nga koy julé tayit day aajo nga yéné ko yéné ju ragniko bu fajal fenkon rek nga julli ñaara rakka sam xel demul ci ñaara kay fajar la juglu koy du doy tayit day aajo mu wor la né fajar fenk na boy natawli ba xam fajar fenk na mu fenkut batay boko defé du doy nga japp fofu itam ne su fekke ne da nga julle ñaar rakay fajar yoyu su keur do la ñew ci jakkaji bo ñewé jakkaji do leen baamu waat tayit do def nuyo jakka da ngay tok rek bu fekke li xamaguñ nga tok bañu julle nga andu jef joju wax mo gëna woor patay bu fekke da nga ñew ci jakkaji fekk ñu li xamal iliman man nga fay gaaw julli ñaar rakay fajar yi dor ko dabi tutax nga sañ ko ndax lañ ñewon ci hadith ba ida uqimatis salatu fala salata illa al maktubatu ana buñu deli xamal farata farata ji kep lañu fassane julli lolou motax tay yoy jaman do sañu genn da ko def ci biti ñewat dedet ngay and ci julli suba ga rek bu jant bi fenke ba yëkati ku ñatt meter nga mëna fay ñaar rakay fajar ni.